بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قافي سدمي توكو وحين أقمت جلقبمي دي بيسا أعيشان هاتي مومنتوتا أوديستي أقنا جد أول لوني رسول ربي صلى الله عليه وسلم جلقبيني وحي إرى manaamaka gaariidha jette. Yoo manaama takka argan borumtaa ganama akkuma argan sanitti dhugaa taatee argamti jette. Eega kana gaara hiraa itti bahuun goda gaara hiraa jedhamu goda hiraa jechuudha. Isatti bahanii rabbiin gabbaruu jaajjaalatan. Isaanii achi jiru malaayikaan itti dhufeeti qara jedheen. Rasuulli rabbii ani waan qara un beekuu jedhaniin. Marraa sadii erga qara'i jedheen isaanillee waan qara'uun beeku jecha walitti deddeebisanii booda qabee eega inni hudheetiin hin cinqeen booda iqra' bismi rabbika alladhii khalaq khalaqa al-insaana min 'alaq iqra' wa rabbuka al-akram jechaan tuni isaan irratti buute achirraa jalqaban jechuu hadiisa bukhaarii muslimtu odeesse. Ka rasuulli rabbii anumaan qara'u jedhaniin suni qara'een beeku jechaadha. Hikmaa rabbii keennaa subhaanahu wa ta'aalaa rasuulli isaa ummiyyii nama waan barreessine nama waan qaraane tahuu rabbiin keenna hikmaa ufiitiin godhe. Maaliif jennaan shubhaan quraanarraa akka dhabamtuufi. Quraanni odoo namni waa barreessuufi namni waa duraan dubbisee beeku isaanitti fidee silaa ufumaa gara biraatii katabatee jedhan. Laakiin rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam waa takka wanni isaan kataban hin jiru wanni isaan dubbisan illee hin jiru hin beekanuma tokkooyyu ummiyyiidha. Harka isaatiin illee katabee hin beeku rabbiinuu dubbatee wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhuttuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun jedheetiin irraa dhabamsiise jechuu ati hin barreessitu harka keetiin illee jecha. Gaafii 32 eegaa malaayikaan itti dhufee wahiin itti ergameen booda hoo rasuulli rabbii malaayikaan sun itti dhufee itti himeen booda hoo rasuulli rabbii maal hojjetan? Deebii gara haadha mana isaanii Khadiijaa deemanii galanii dubbii kana itti himan. 33 gaafii Khadiijaan hoo maal jetteen? Jechi isii sun hoo maal irratti nu qajeelcha? Deebii isaa Khadiijaan rabbitti kakadhee rabbi sin xiqqeessu ati rahima maxxanfattaa yoo haasayitu dhugaa dubbattaa waan nama dhibu namarraa dandeettaa rakkoo irratti nama gargaartaa jetteen. Haasayin isii kun ammoo wanni irratti inni nu qajeelchu aqliin isii cimtuu tahuu Khadiijaa hojiin isiillee bareeda tahuu ammallee rabbiin keenna bareechisee uumaa isii tolchee uumuu aqlii isii kana mara nu argisiisa jechuu. Dubartiin abbaa manaatiin akkana jechuun yoo aqlii qabaatte gariin hin tuffatte iyyuu. Gaafii 33 Khadiijaan jecha kana rasuulaan jechuu kanarraa maal fayyadamna? Deebii nama rakkoon itti qubatte isa booharsuu waan rakkoo isaa san isarraa lash godhu itti haasoyinee irraa arganna. Namni rakkoon itti qubattellee yookaan wanni inni hin beekne itti dhufellee nama nasihaa naa godha jedheetiin yaadu dubbii itti himee nasihaa isarra barbaadu irraa arganna. 34 Khadiijaan hoo erga kanaa maal goote? Maal hojjette? Eega rasuula sabbarsiifte. Deebii waraqata nu nawfal nama jedhu biraan deemte. Hadiisa Aayishaa keessatti Khadiijaan rasuula qabattee deemteeni gara ilma abbeeraa isii waraqaa ilma nawfal ka jedhamu. Inniin kuni waraqaan kuni duraan kiristaana tahee jira. Nama manguddoodhaa ijjillee badee jirti. Dubbii itti himtee waan rasuula rabbii kana irra gahe barsiifte. Gaafii 35 waraqaan hoo maal hawwe jechoota kana mara wayita dhagahe? Deebii isaa otoo jiraadhee wayta biyyi kee makkaa si baaftu jedheetiniin hawwe. Rasuulilleen sila biyyi na baaftii makkaa jedhanii gaafatan. Eesi baafti jedheen. Namni tokko waan ati haasayitu kana haasahee namni adaa isa godhee biyyaatti aduwwii itti tahu malee hin hafu jedheen. Odoo guyyaa keessan kadhaqqabu taate silaa sii tumsa akka ajaa'ibaatti jedheen. Waraqaan hin turre san booda ni du'e. Gaafii 36. Awwalli wanni qur'aana irraa bu'ee maal innin? Deebii. Awwalli qur'aana irraa wanni bu'ee iqra' bismi rabbika alladhii khalaq. خلق الإنسان من علق آية جدتها آية شنيت إمام النووي نك جده جدك بريدان كعلماء سلفاتي فيك خلفا لي كان جده ورد ريتي فربو دان لي جدتو حديث آيشا كيستي كريفو دبرسيني إقرأ جدشاتو اتبو إيه جدشاه بالنجر رسول الله أنه مان قرأو جدنيني أجين بود إقرأان اتبو تي كان الراواني أرغنو رسول ربي سنين دره متكان قران جچا صدمي تربا فغافين ايغا كان اهو مالتو ارغمه ايغا اقران تبوته رسول ربي سن اللي قراني بودا مالتو ارغمه ديبي وحي الرسول الراجت حاجه ان نجته علماء الرت والابن اللي غرين جي اجه جدا غريم بولي افرتما جدا وحين غرو الراجتي رسول الله غافي صدمي صدت وحي الرسول الراجتون كن فايدان اسامة الحكمان ديبي اك رسول ربي حوني في وحي كن اسانت تلفو وحي الليل وان رسولت متني رسول ربي وجن جرومتي رسول انغر غربها دجچا هانمني بيقوف رسول ربي الراجتو كنانو باي ريفتن رسولا يوحي ربي تتقول املي وان في الرها ثوميني متي جچو غافي صدمي سغال اي غوهين ادانچته هو مالتو ارغمي ديبي عيسى ايغا جيتين بودا اللي دي بي ربين وحي اتي ارغي حديث جابريت رسول ربي اكي جدان اوتو ان دي ما جرو سغالي وحي دغه اي جو الفد ديو ان سمي كي سلالو ملائكه تيچ غافا غار هيرا اي غد هيرا اي تنت دوفي كرسي كاته سمي في دچي جدو تا نسودا اچي سجدان في غا غلي زملوني زملوني جدي متاميل ان مرني غدچي سجدان أكدت إغاسي ربي القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر جتشا بوسي حديث بخاري مسلم توليسي أكين بودا وحيين ولمان ولمت الآباتيتنين رسول الرد قدبوئي كنافو إغا وحيين أدان كتي وان رسول الرد بوئي يا أيها المدثر جتشو أسرت فايدان نتهمو بربانو وحيين ويت رسول ربي رد بوئو akkaata hedduun bu'a. Nabiyyoota duraanii irratti akkuma bu'utti rasuula irratti bu'a. Rabbiin akki jedhe inna awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyyiina min ba'di. Akkuma nabiyyoota biraa ka duraanii nuuxin faa fi warra isaan booda irratti waxii goone sittillee waxii gooneetiniin sirratti qur'aana kana buufnee jedha. غافي افرتم مفا مي وحيين مرتبا مي قد تقودما اكما ابن القيم ها سيتي همي جدا ديبي ابن القيم اكي جدي وحيين تقفان منام الوغاتي اكا حديث عائشات تريف براني لما فان وام ملائكان قلبي رسولا كيستي دربي برادي مؤدو رسول ملكي جاني الأقر ابن مسعود الراو دي فمي رسول اكي جدان جبريل قلبي تي يكي ستي بيسي سبودي جدان نفس امان تكا هغريزكي يسي قطتتتي هندوتو جدشا ربي صدات داتي رزكي بربادتشو تلشا جدان جدان حديث ابن ماجه تو ديسي صدفان malaayikaan nama fakkaateetiin itti dhufa Jibriil. Akkuma hadiisa Umaritti rasuulli rabbii oduun wajjin ta'an malaayikaan itti dhufee waa'ee islaamummaa, waa'ee imaanaatii fi ihsaanaa gaafatee deemee achiin booda rasuulli rabbii eenyu namichi gaafate kun jedhanii na gaafannaan ani hin beeku jedheen. Eegana rasuulli bar inni Jibriili diin keessan isin barsiisuu isinitti dhufee naan jedhan jedhe. Afraffaan akkatti wahiin rasuulatti godhamu sagalee dawwanaa fakkaatee itti dhufa. Itti jabaata kun rasuula rabbi irratti Aayishaa irraa odeeffamee Al-Haarits ibn Hishaam namni jedhamu rasuula rabbi akkamitti wahiin sitti dhufaa jedhee gaafate. Rasuulli maal jedhaniin yeroo garii akka qillisa dawwanaatti natti dhufaa jedhaniin. Sun immoo wahiidhan keessaa kanarratti jabaatu. Waita wahiin sun na godhamee geeffamu ani irraa haffadee waan inni jedhu qoma qabadheetiniin na biraa deemaa jedhan. Hadiisa Bukhaariitti odeesse. Sagalee dawwanaa jechuun sibiila walquu ka gaala mormatti hidhan ka akkasiisan isallee odoo hin ta'in sibiila iyyuu jechuu hin iyya. Suni rasuula rabbi irratti akkaan ulfaata. Maaliif jennaan sagalee qabaree waita inni gadi rasuula rabbii dhiisu rasuula rabbii waan inni jedhe san hunda irraa fahaman jechuu. Ka itti aanu rabbiin rasuula ofii dubbisuudha. Waasixaa malakaatiin malee gaafa leelatul israa'ii fi leelatul mi'raajii gaafa salaata shanan rasuula rabbii irratti dirqama godhe. Rasuulli rabbii illee yeroo hedduu itti deddeebi'anii naa laaffisi, narraa dhiphisi jechaa, narraa hir'isi jechaa rabbiin gaafatan Muusaan ergeetiin rasuula itti akeekee gaafa sanillee rabbiin ofii dubbise jechuu rasuula ofii. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.